राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 2 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्ति में भगवान के कृपा का आश्रय मुख्य है। भक्तों के भीतर अपने साधन का अभिमान नहीं होता। उनकी यह बल नहीं है कि मैं इतना साधन किया है, ऐसा साधन करता हूं, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता। क्यों? वे भगवान के साथ अपनापन का संबंध रखते हैं, साधन का संबंध नहीं। जैसे कोई मजूरा काम करता है तो काम धंधे के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं, और घर का आदमी काम करता है तो करे तो दिन रात हरदम करे, और नहीं तो जरूर तो सो जाए, आराम ही करे। उनके काम धंधे के अनुसार रोटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, कपड़ा में लगा ही नहीं होता है, वो तो अपनेपन से मिलता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, मेरे भजन से मेरा उद्धार होगा, भगवान की आज्ञा पालन करने से मेरा उद्धार होगा, ऐसा संबंध नहीं जोड़ते। भजन निरंतर करते हैं, भजन बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि भजन के समान कोई मीठी चीज है ही नहीं। उनके भजन ये काम धंधे की तरह भारी नहीं होता है। भगवान के नाम लेने में, याद करने में एक प्रसन्नता होती है, एक रस आता है। जैसे कोई बालक अपनी माँ का नाम लेता है तो ऐसा नहीं कि नाम ले तो जितना ज्यादा नाम ले तो माँ राजी हो जाएगी, कम नाम ले तो ऐसे नाम नहीं, वो तो अपनापन से पुकारता है। एक बार बुआ दूसरे पुकारे, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाले वे भगवान के भरोसे ही रहते हैं, उनसे ही कृपा के, उनकी कृपा से ही कल्याण होगा, साधन के बल से होगा, ऐसा नहीं, अभिमान नहीं होता। रात दिन भजन करते हैं, भजन का अभिमान नहीं होता, और वे समझते हैं कि भजन मैं करता क्या हूं, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर कृपा का बल मानता है उसका भजन छूटता नहीं है, अपने उद्योग से भजन करता है उसके भजन के भूली ज्यादा होती है, और अपने बल का भरोसा नहीं, कृपा का भरोसा होता है उसके भगवान की भूली बहुत कम होती नहीं। फिर तो भगवान तो अपने हैं, माँ को याद करे तो माँ अच्छी लगे, माँ माँ नाम ले तो अच्छी लगे, क्या माँ का नाम लेने से माँ में कुछ फर्क पड़ता है? माँ के प्रेम का कुछ फर्क पड़ता है? क्या अपनापन में फर्क पड़ता है? नहीं। तो भगवान तो सदा की माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये माँ तो एक जन्म की होती है, और वो माँ तो सदा की है, तुम्हें हो माता, पिता माँ भी तुम, पिता भी तुम, भाई बंधु कुटुम्ब भी, धन संपत्ति विद्या आप ही हो गए, तो जो कुछ है वो अपना अपने वो आप में है। तो भगवान को सब कुछ समझता है, इस वास्ते भगवान की याद करना नहीं पड़ता, ध्यान देना हो, माँ को याद करना नहीं पड़ता, माँ की याद मीठी मीठी याद आती है, ऐसे भगवान की मीठी मीठी याद आती है, याद करना नहीं पड़ता, याद करना पड़ता है तब तक भगवान में अपनापन नहीं हुआ। अपनापन है ये प्रेम पैदा करने वाली चीज है, ये क्रिया आदि प्रेम पैदा करने वाली चीज नहीं, प्रेम है किसी के बदले में मिलता हो ऐसी बात नहीं है, प्रेम तो अलौकिक निधि है, वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो प्रेम के लिए ऐसे ऐसा करो तो प्रेम होगा, ऐसी तपस्या करो, ऐसा त्याग करो तो प्रेम होगा, ये कायदा नहीं है। प्रेम तो अपनापन से होते हैं, मेरे प्रभु हैं, जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, कोई मेरा नहीं, मेरे भगवान है, ये नए नाते हो गए सिमट इकठाई, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी जितना का संबंध है वो सबके संबंध मिल करके एक भगवान के चरणों में हो जाए, ये चरण मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, शरीर भी वाणी भी मन भी इंद्रिया भी ये हाल मानस चमड़ा आदि ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है, धन संपत्ति देव कुटुम्ब परिवार घर सब भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है। सज्जनों ये भाव बहुत बढ़िया चीज है, भजन आप साप होता है, भगवान की मीठी मीठी याद आती है। अर्जुन ने भी अंत में कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति मिल गई, तो स्मृति मिल गई है, स्मृति होती है ना पुरानी बात की स्मृति होती है, तो पहले से भगवान का संबंध था वो भूल गए। देखो भाई खूब ख्याल करो, भगवान का संबंध सदा से है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अपने परम पिता का हम अंश हैं, तो भगवान के तो सदा से है ही, भगवान के होकर संसार में हो गए हैं, तो भगवान के रहेंगे ही, हम भूल भी जाएंगे तो क्या भगवान भूल जाएंगे, हमारा संबंध भगवान से है, इसकी विस्मृति हो जाएगी तो क्या भगवान के हम नहीं रहेंगे, हम याद करें तो भगवान के, न याद करें तो भगवान के तो हैं ही, इस बात की जागृति हो जाती है। तो आप लोगों से कहना है कि ऐसा मान लें आप कि हम भगवान के हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, सच्ची बात है, संसार के अपने को माना है, संसार के हम है नहीं, संसार हमारे साथ रहेगा नहीं, ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, कुटुम्ब धन संपत्ति वैभव अपने अपने कहलाने वाले अपने साथ कोई नहीं रहेगी चीज, और भगवान सदा हमारे साथ ही रहेंगे, हम कहीं जाए भगवान का साथ हमारा छूटेगा नहीं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ध्यान दो किसी कारण से किसी पाप से हमारे नरकों में जाना हो जाए तो नरकों में भी भगवान है, स्वर्ग में भी भगवान है, वैकुंठ में भी भगवान है, पृथ्वी में भी भगवान है, भगवान किस जगह नहीं है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से ही किसी जगह ज्यादा और किसी जगह कम नहीं है, यह शुद्ध अशुद्ध चीज सुख और दुख ये चीज अनुकूल और प्रतिकूल चीज ये हमने मान रखा है, भगवान अनुकूलता में और प्रतिकूलता में न हो ऐसा नहीं है, प्रतिकूलता में और अनुकूलता में ऐसी बात नहीं है, सुख में और दुख में नहीं है, दुख में और सुख में नहीं ऐसी बात नहीं, भगवान तो है जो कि तो है, हमने किसी में सुख मान लिया किसी में दुख मान लिया, किसी में अनुकूलता कर ली, किसी में प्रतिकूलता कर ली, किसी में कोई भावना कर ली, परंतु प्रभु हमारे से दूर नहीं हुए, हम प्रभु से दूर नहीं है। प्रभु खास हमारे, हम प्रभु के हैं। यह शरीर तो मिलता है, बिछुड़ता है, पर भगवान बिछुड़ते नहीं है, इस वजह से मिलते नहीं है, मिले हुए हैं पहले से ही। इस वजह से भगवान की कृपा का भरोसा, ब्रह्मा जी ने कहा तत्व अनुकंपा सुसमक्ष मानो, आपकी अनुकंपा को देखता हुआ भुंजानी सुख दुख भोगता रहे करता रहे, परंतु भगवान को अपना माने। कोई सुख भोगता है तो पिता का नहीं होता है क्या? कभी वो दुखी हो जाता है तो पिता का नहीं होता है क्या? कोई रेलवे में नौकरी कर लेता है, रेलवे का आदमी कहलाता है, तो क्या उसमें माता पिता का नहीं है? कोई बैंक में नौकरी वहां कहलाता है, कोई एक साहूकार की नौकरी करता है, कोई एक खेती करना नौकरी करता है, कहीं रहे अपने माता पिता का न होकर नहीं रहता है। माता पिता का है और माता पिता का रहता हुआ ही काम करता है। ऐसे ये बात बहुत बढ़िया है, हम भगवान के हैं और भगवान के रहते हुए ही अलग अलग घरों में हैं। घरों को अपना मानते हैं, ये आगंतुक घर अपना है। स्थायी रूप से तो भगवान अपने, सदा रूप से तो भगवान अपने, हम भगवान के हैं अभी अपने। जैसे यहाँ बैठे हो तो आप बैठे हो, जैसे भाई हमारी जगह है ये, तो हमारी जगह बैठने के लिए ये थोड़ी सदा के लिए हमारी हो गई। ऐसे घरों में सद घर हमारे हो गए, सभी हम घरों के हैं, घर हमारे हैं ये नहीं है। हम तो भगवान के, भगवान हमारा है। सज्जनों, ये आगंतुक संबंध को आप इतना आदर न दें कि जिसमें असली संबंध को भूल जाएं। असली हम भगवान के हैं, नकली हम शरीर के, संसार के, कुटुंब के हैं, क्योंकि ये तो मिला हुआ और बिछुड़ जाएगा। भगवान मिले हुए नहीं है, मिले ही थे पहले अनादिकाल से ही, कभी अलग हुए ही नहीं, हम कभी अलग हुए ही नहीं, भूल गए। तो अब ये याद कर लो, केवल ये मेरे कहने से कृपा करके याद कर लो, हम तो भगवान के हैं। एक बड़ा भाई बहम रहता है, वो बहम मिटा दो। बहम ये होता है कि इतना भजन करेंगे, ऐसा संयम करेंगे, ऐसी सत्संग करेंगे, इतने हम शास्त्र पढ़ेंगे, इतनी हम बात जानेंगे तो भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, और इतना नहीं करेंगे तो भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? ये नहीं, भगवान का हमारा संबंध किसी क्रिया के ऊपर अवलंबित नहीं है, किसी योग्यता के ऊपर अवलंबित नहीं है, किसी विद्या और बल के ऊपर अवलंबित नहीं है। विद्या और योग्यता के अनुसार हमारे आश्वासन ज्यादा संसार में, जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार संसार में आदर पैसे आदि मिलेंगे। भगवान के तो आदर, भगवान के तो अपना के नाते हैं। अयोग्य हो चाहे योग्य हो, बलवान हो निर्बल हो, पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, समझदार हो चाहे बिल्कुल बेसमझ हो, भगवान का तो हमारा अपने आप का संबंध स्वतः है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, किसी नाते से तो नहीं, किसी बल से, विद्या आदि किसी के कारण से नहीं है। भगवान की स्वतः हम है, हमारे भगवान स्वतः है। इस बात को आप लोग कृपा करके याद कर लें। इस चातुर्मास में अभी आज ही अपने आप को भगवान का मैं हूँ ऐसी दृढ़ता कर लें, क्यों भगवान के हम थे और हैं और रहेंगे। ये भूली हुई बात है, इसको भूल को बता दें, हम तो भगवान के हैं। जैसे सत्संग ये आप यहाँ आकर हुए, पर घर के तो हैं ही हम, अच्छुर तो घर पर जाएंगे, ऐसे असल घर हमारा भगवान है, वहां के ही हम हैं, और भगवान का घर सब जगह है, तो हम भगवान के हैं। भगवान के कृपा का भरोसा रखें, मस्त है, भगवान की कृपा है। हमारा कल्याण तो कृपा से होगा, पर जिसकी कृपा से कल्याण हो जाए, सब कुछ मिले, उसको भूले कैसे? भूला जाता नहीं, ये नहीं याद करना पड़ता है, ये पड़ता है मैं होता है आफत, ये करना पड़ेगा, क्या करें, आफत आएगी यही तरह से। तो भगवान को याद करना आफत नहीं है, ये तो असली संपत्ति है, ये कोई धंधा नहीं है, ये कोई सीखी हुई बात, अटकल लगाई हुई बात, कोई अभ्यास की बात नहीं है, भगवान एकदम है। याद करे तो है, नहीं याद करे तो है, पर नहीं याद करने से संसार को याद करते, ये गलती। भगवान को याद नहीं करे तो दोष नहीं है, पर भोगों को रुपयों को याद करते हैं, ये दोष की बात। उनको स्नेह करके अपना मान के याद करते हैं, ये गलती होती है। भगवान से विमुख होते हैं, संसार की याद आ जाए तो विमुख नहीं होते, आ गया चली जाएगी, रास्ते में देख लिया पत्थर पड़े दिख लिया, जाए चल दिख गया, पत्थर दिख गया तो क्या, गाय दिख गई तो क्या, कोई वृक्ष दिख गया तो दिख गया, इस तरह से कोई बात याद आ गई आ गई। पर जिसमें राग हो जाता है, प्रियता करते हो, वहां भगवान से विमुख हो जाते हैं, ऐसे विमुख नहीं होते हम। जहां अधिक स्नेह अधिक आदर करते थे किसी वस्तु का, तो भगवान से विमुख हो जाते हैं। नाशवान वस्तु का महत्व हृदय में अंकित हो जाने से भगवान से विमुख होते हैं। ये क्या कीमत है इनकी, इन चीजों की क्या कीमत है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले क्या कीमत है, कोई रहने वाली चीज है, रहने वाले तो भगवान है, तो भगवान की कृपा मानते रहे, भगवान की हम है। कृपा किसी नाते नहीं, किसी विद्या से नहीं, किसी योग्यता से नहीं, किसी बल और विद्या आदि के कारण से नहीं, अपने आप अपने अपने भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये अपनापन अपना मान लें, और माना हुआ है वो समझ लें, और दृढ़ता से है ही ऐसा ही, इसमें माने क्या, माने न माने तो फल थोड़ा ही पड़ता है। मेरी माँ है तो मेरी माँ को माँ मानना पड़ेगा, सोते हमारी माँ है, ऐसे भगवान स्वतः हमारे हैं, मानना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं मानते हैं तो हम कहते हैं मान लो, याद नहीं करते तो कहते याद करो, पर मानने क्या, याद करे क्या, अपने हैं भगवान है, बड़ी याद आते हैं, तो भगवान की कृपा का भरोसा रखे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्वाभाविक हम भगवान के हैं। जैसे बच्चा माँ के पास में निधड़क रहता है, निशंक रहता है, माँ की गोदी में बैठा राजा को धमका दे, यूं कर देगा ऐसा लगे, वो समझता है माँ है मेरी, तो माँ का बल वो मानता है नहीं, अरे भगवान का बल मान देना है, भगवान का बल। बच्चा माँ का बल मानता है नहीं, मानता है नहीं, बल है नहीं बाप है, माँ का बल मानता है, और भगवान का बल है हम मानते नहीं है। मान ले हमारे भगवान, हम भगवान के हैं, भगत होते हैं वो भगवान का बल मानते हैं, परवाह नहीं करते। दुनिया डरती थी नाक्षस से, पर डर तो नहीं था, पर भाई नहीं है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, इस बात कितनी ताप कितने दुख कोई परवाह ही नहीं, जहर भी पी लिया, अग्नि में बैठ गए, सांप आ गया, विश्व आ गया, हाथी आ गया, पर्वत से गिरा दिया, समुद्र में गिरा दिया, अगर हमारे पर विश्व चले, सब जगह मौजूद है, ये विश्वास था। अब सब जगह प्रभु है तो प्रभु किस, अरे भाई सिंघनी खा जाती है पर बच्चों की तो माँ होती, ऐसे भगवान सब कुछ करते हैं पर भक्ति की तो माँ है, विश्वास है वो, अरे वो माँ सब जगह और सब भगवान माँ है, वो किसी कारण से नहीं है, स्वतः स्वाभाविक माता मेरी है, ऐसे भगवान मेरी है। मेरा भाई में क्या था, यही तो बात थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये सच्ची बात है। अभी हम कुटुंब को अपना मानते हैं, ये कच्ची बात है, सच्ची नहीं है, ये बनी हुई बात है, बिगड़ने वाली है, भगवान की बात बनी हुई नहीं है, स्वतः है और बिगड़ने वाली है ही नहीं, कभी बिगड़ेगी नहीं, ये भगवान में दृढ़ता मानना है, और उसी कृपा में मस्त रहे, हरदम आनंद में मौज रहे। तो ऐसे भक्त होते हैं। एक कहानी सुना मैं आपको, हमने एक कहानी सुनी है। कहानी का मतलब ये है कि सच्ची घटना है, इसका पता नहीं, सच्ची घटना भी हो जाए और ऐसे ही हो, कहानी है सुनी हुई। मारवाड़ से एक वेश्य आश्रम में चला गया। वहां चार जाकर बड़ा धनी हो गया और कई चाय के बगीचे, जो बहुत सा व्यापार लाखों करोड़ रुपयों का, ऐसा वहां हो गया। तो यह अकाल पड़ गया मारवाड़ में। तो देखा भी अब क्या करें, पैदा तो कुछ है ही नहीं, खर्चा रोजाना खाने पीने का होता है, तो कहां जाए क्या करें। तो याद आ गई, वो शेर सुनते हैं कि इतना बड़ा धनी बन गया है, तो वहां चलो, कुछ कुछ पैदा हो गई, कुछ को काम लग जाएंगे तो ठीक है। तो आशा में पहुंचा, वहां मिला, कैसे आए कि कैसे कह करें, अकाल पड़ गया, खाने को रोटी नहीं है, दाना नहीं घर में, इस वास्ते आए कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शेर ने विचार किया, अभी आ गए हैं, मित्र है, बचपन में साथ खेले हुए थे, मित्र था, थी आपस में प्रेम था, इस वास्ते आ गए। तो शेर ने भी विचार किया, अभी ठीक है, कर देना है। आगे एक दो चार दिन वैसे ही रहे और भाई शेर तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा आ गया। पूछा ही नहीं कि काम करेगा, आप बताओ। शेर ने देखा भी ठीक है, आराम करता है दो चार दिन, कदे अपना काम करो। चाय का बगीचा है, उस बगीचे में काम करते हैं मजूर, और मजूरों को काम ना करो। वहां गया तो वहां भी बैठा काम नहीं करता है, मजूरों को भी कह देता है कि चाय पियो, चाय बनाओ, चाय को बहुत शौक है, मुझे चाय बनो बैठे। तीसरे आदमी ने आकर कहा कि उसको आपने रखा है, उसके बिना जितना मजूरा काम करते थे उसके सामने इतना ही करते हैं, वो तो दिन बैठ जाता है और मजूर भी मर्जी में रहते हैं, आपने ठीक के लिए भेजा, वो तो गलती हो गई है। पूछा क्यों, ये मजूरे काम करते हैं कि महाराज ये थक जाते हैं, इस वक्त के तो भी आराम करो, ऐसे कह दिया। अरे आराम करो, पैसे कम लेते हैं क्या, वो काम के ना पैसे किसी लावत गए, भाई हमारे से ये होता नहीं। अच्छा तो आप वो काम देते घर पर ही, उन्होंने कह दिया ऐसा करो, ये वही है इसकी नकल उतार दो, एक बही की बैठे घर में उतार दो, लिखा एक दो पन्ना, कहते ये काम करो, करें क्या, थक जाते हैं, कमर में दर्द हो जाता है, इस वास्ते एक दो पन्ना लिख दिया, करता नहीं है कि हमारे अभ्यास नहीं है, इस वास्ते कमर में दर्द होता, बैठा नहीं जाता है। शेर ने कहा अच्छा, दुकानों पर भेजा कि दुकानों पर आदमी काम करते हैं, आप वो काम करो। तो वहां रहे, कोई ग्राहक आता है तो अमोनियम कहता लाओ, कपड़ा लाओ, ये लाओ, तो लाता है, शिकायत करी कि देखो सेठ, आपके पैसे हो गए, हमारे पैसे नहीं हुए, हम आपके नौकरों के नौकर थोड़े ही हैं, वे हुक्म दे हमारे, ये करो ये करो वो करो, ये फजीती का काम होता नहीं। तात्पर्य क्या निकला, सेठ कहते हैं वो काम तो होता नहीं और कृपा है आपका काम होगा। तो शेर ने कहा अच्छी बात है, आप कोई दूसरा काम देख लो, अपने काम नहीं है, परसों 700 रुपये दे दिए, ये ले लो, और कोई अपनी मर्जी और आप लायक काम नहीं है। शेठ के मन में थी कि जो कुछ पैदा कर दे, तो जिस काम को कुछ नहीं, उसमें तो देव दुखता है, जिसमें नेत्र दुखते हैं, जिसमें हमारा अभ्यास नहीं है, ऐसा ऐसे ही दूसरा और पहुंचा, ये कैसे आए कैसे गए महाराज, बड़ी बुरी हालत है वहां, बड़ा वायु से आंधी बाज है, कुछ नहीं है, वर्षा है नहीं, और पहले भी ऐसे ही है, ऐसी दशा है, बड़ी अच्छी बात। शेठ ने कह दिया ठीक है भाई, भोजन और कर दिया, करने के बाद शेठ बताओ काम बताओ, कि आज तो आराम करो। आराम तो बहुत कर लेते, वहीं कर लेते। आराम करने के लिए आए हम काम करने के लिए आए। इस वास्ते काम बताओ, जो कुछ पैदा हो जाए तो उसे घर खर्चा चले, वहां भेजे रुपये जरूरत है। तो शेर ने काम बता दिया, जो काम बताओ बड़ी तत्परता से करे। कदे दुकान पर आप बात दिखाओ कपड़ा हो तो वो जो आदमी कहते वो दिखाओ, ऐसे तत्परता से उत्साह से काम करे, वो कहे उसे पट उठ करके सच काम कर दे। लोगों ने कहा बड़ा काम कर देंगे आपके तो शेर ने कहा अच्छी बात है, 200 रुपया दे दिया, 300 रुपया दे दिया, महावार बढ़ा दिया। ऐसे उत्साह से काम करे तत्परता से। तो शेर ने अपने मुनिम को कहा कि देखो क्या भाव है इनके। कहा कि देखो शेठ बहुत कृपा करते हैं, कृपा करते खटते हैं, रात दिन खटते हैं, रात दिन एक कर दिया है तब करता है कृपा। ऐसे बैठे पर कृपा करते हैं शेठ, तो घर पर वहां बैठे थे शेठ कृपा कर देता, काम करते हैं बहुत। तो शेठ ने कहा ठीक है। तो शेठ पहले कुछ व्यापार भी बताते थे, कोई चीज बताते वो छोड़ दी, व्यापार में रुपया बढ़ा दिया। जब बोलते थे शेठ कोई बात कि तो आप तो खटने वाले हो, परिश्रम करने वाले आदमी, कुछ आया करते ही कुछ क्या बात है, बड़ी बात है। शेठ ने कहा कि आप और जगह काम देख लो, आपके कोई काम जचता हो, बढ़िया पैदा ज्यादा हो, ऐसा हमारा भी है, और जगह काम देख लो। अब उसने और जगह जाकर पूछा ऐसा कोई काम धंधा हो तो उसको बहम पड़ा, रही इतना भला हमारा शेठ, वो और जगह पूछता है तो किसी कोई गलती है इसमें, नहीं तो और जगह क्यों पूछता, शेठ का काम करता ही था। तो नहीं तो पहले आप कह रहे थे कि पहले तो था, अब नहीं है, अब जहां पूछे वही ना कैसा दूसरी जगह जगह, तो आपने कहोगा यहाँ काम करो आप खूब आनंद, आप ना थोड़े ही करते हैं, आपके अधिक पैदा हो जाए तो उसमें हम राजी है, वैसे करो। तो वैसे काम चलता रहा। अब तीसरा एक और आया, अकाल पड़ा हुआ था, मित्र थे कई, तीसरा आया, कैसे आए कैसे कहे कि आप बड़ी बुरी हालत है, विश्वास आए हैं कुछ पैदा हो जाए, हाँ हाँ पैदा काम बताओ, काम बताओ। तो शेर ने काम बताया, अब जो काम बताओ बड़ी तत्परता से करे, बड़े उत्साह से, जैसे दूसरा करता है उसे भी तेजी से, कम नहीं, कोई काम कह दिया जाए तगादे पर भेजा के अमुक अमुक वहां पर हमारा माल दिया हुआ है, ग्राहक है, वहां से पैसा लाना है, तो रातों चाहे जाकर वो लिया हुआ काम को दे, सभी बड़ी उत्साह से काम करे। तो उस मुनिम को देखो ये क्या कहते हैं, कहते भाई आप पर शेठ की कृपा है, आपको पता नहीं कृपा बहुत है शेठ की, आप खट रहे हो, खटते अगर हमारे खटने से अगर काम होता तो हम आशा में क्यों आते, हम वहीं खट लेते, खटने परिश्रम करने से नहीं मिल रहा है, ये तो शेठ की कृपा है। कि नहीं आप काम करते हो रातों जगते हो, कि रातों जगने से मिल जाए तो वहीं जग लेते, हमारे गांव में ये जगने से नहीं मिलता है, तो शेठ की कृपा है। तो आप काम करते हो, काम करना नहीं है शेठ की कृपा है, अब तत्परता से काम करें। देखो शेठ ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि जहां जाओ किराया हमारा लगेगा, जाओ काम करो, और यहाँ रहते हैं शेठ भोजन कराता है, दूध भेजता है, हमारे लिए कृपा करता है। वो कहते कृपा ही है शेठ जी, अगर तुम काम बहुत करते हो, काम से अगर हमारा काम चलता है तो हम कर लेते वही, ये तो शेठ की कृपा है। तो शेठ पढ़ते बता दे, ये अपने नाम से खरीद लो चीज, खरीद ली बिक्री कर दो, बिक्री कर दी, सैकड़ों रुपया आ गया। दूसरा बता दिया सैकड़ों रुपये उसमें आ गया, 1000 रुपये आ गए। नौकरी वो तो अलग ही है, शेठ बता दे उसमें काम कर दे, बड़े उत्साह से काम करे, और बड़ा ही कृतज्ञ शेठ की महिमा वाली हृदय से मानता है कि शेठ की कृपा होने से ही काम हुआ है, मैं इतना कमा नहीं सकता था, शेठ की कृपा से ही कमाता हूं। तो सब लोग कोई भी कहते तुम खटते बहुत हो, तुम्हारे को पता नहीं है शेठ हमारा ख्याल रखते हैं। तो उस भक्त उसको बहुत विशेष कर दिया। अंत में शेठ ने पांती कर दी कि जितना व्यापार है आधा आपका आधा हमारा, पांती भर दी उसमें, आधी पांती शेठ बन गया होगी। ये तो तीन बातें हैं, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं, भगवान की बहुत कृपा है, नाम जप करते हैं, भगवान करते हैं, नाम जप करो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है क्या करें। बैठो जाए ध्यान करो, बैठा नहीं जाता, कमर दुखने लग जाती है। कहते पुस्तक पढ़ो, गीता का पाठ करो, कहते पाठ में थक जाते हैं, नाम जप करो नाम भूल जाते हैं, कीर्तन करो अब हरदम कंठ दुखने लग जाते हैं। भगवान के कुछ भी काम करे तो सब कुछ कर दो, बस जिस किसी में हिसाब नहीं है, कृपा आशीर्ष कृपा है, भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा। ऐसी कृपा मानने को 500-700 रुपये दे दिए सेठ ने। इस तरह से कृपा मानने वालों पर भगवान कृपा करते हैं, परंतु वो बात नहीं। एक वो भगत होता है जो रात दिन भजन में जप और कीर्तन गीता याद कर ली, जो पूछो कहीं से बता दें, चट बता दें ये कर ले यार, खेत बहुत है। किताब ऐसा करते हो कि भगवान की कृपा है, खटते हैं महाराज, याद करते हैं, गीता याद करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण को याद करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की कृपा। कृपा मुफ्त में नहीं है, हम कितने खटते हैं तब कृपा करते हैं। भगवान कहते ठीक है, ये घटना का काम करने का अभिमान है तो उसको भी भगवान देते ठीक है। उनको एक दो व्यापार बता दिया तो बता दिए। अब उसको कोई दूसरे पूछे कि वो हनुमान जी की क्या बड़ी भैरू जी की बड़ी अच्छी है, तो कहते वहां को उपासना करे, वहां उपासना पकड़ के हाँ यो यांग यांग तनु भक्त है श्रद्धया से तुम इच्छति, श्रद्धा पर जो बोल भगत जिन चाहता है वहां करो, भजन करो वहां करो, वहां करे तो वहां क्या मिले। तो ये अभिमान करता है और जगह दृष्टि रहती है तब तक कृपा वो नहीं होती भगवान की। ये दूसरा भगत। तीसरा भगत वो है भगवान का रात दिन भज करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, मस्त रहता है, पूछे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तुम मुफ्त में है, हमारे खटने से नहीं होता है, हम करें क्या, निकले बैठे भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कभी गीता याद करते हैं, कभी ये क्या बहुत खटते हो, हम खटने नहीं है, कृपा है भगवान की, खटता है कृपा मानता है, आभारी होता है अपने मानता है, इस तरह से करता है, भगवान के अनुकूल चलता है, हरदम नाम जप और कीर्तन हो रहा है कि आपकी वृत्तियां ठीक, वृत्तियां क्या ठीक है, ये कृपा से है, अपनी वृत्तियां ठीक है, भगवान प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सब होता है, उसे मानता है भगवान की कृपा और अपने आप को रात और दिन उसमें लगा देता है। तो भगवत कहते हैं भाई बरोबर बरोबर नहीं है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान अपने से अधिक बना देते, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, इतना ऊंचा भगवान बना देते, वो इतना बढ़ने पर अपने कुछ नहीं मानते, मैं कहूँ से तो भगवान है, अरे भगवान की कृपा है। तो इस तरह से भगवान में अपनापन हो और साधन जो ही करे तत्परता रहे, उत्साह से करता रहे, कमी किसी में लावे नहीं और कृपा भगवान की मानता रहे। होता है भजन उसमें भी भगवान की कृपा माने, जप होता है उस जप में भी भगवान की कृपा, कीर्तन गए कीर्तन में भगवान की कृपा से कीर्तन हो रहा है, सत्संग मिलती है भगवान की कृपा से मिलती है, ये मौका भगवान की कृपा से मिला, हर एक अवस्था में भगवान की कृपा मानता है, बीमारी आ जाते ही अब भगवान की कृपा हुई, ये मेरे कर्ज आए उतारने के लिए, पापों का नाश करने के लिए भगवान ने कृपा करके बीमारी भेजी है, बीमारी में आनंद आता है, बुखार में ही आनंद आता है, प्रतिकूलता में आनंद आता है कि भगवान मेरी अशुद्धि कर रहे हैं, अरे तपस्या करने में मनुष्य आनंद आता है, ये तब तो भगवान का भेजा हुआ है। तो आफत में भी मन से प्रतिकूल स्थिति में भी भगवान की कृपा मानता है। तो ऐसा भक्त होता है भगवान अपने से बड़ा बना देते, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंद्रन तरु हरिशंत समीरा, राम ते अधिक राम करदास, भक्तों के वश में होते आए भगवान, अपना अभिमान है ही नहीं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की स्मृति कृपा से हो रही है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो भगवान की कृपा मानना है पर अपने को निकम्मा निठल्ला नहीं करना है, तत्परता से अपने लगना है कि अपना शरीर क्या काम आएगा, अपना समय क्या काम आएगा, अपने बैठे क्या करेंगे, भगवान के भजन से बढ़कर कोई काम नहीं है, पर भजन के नाते भगवान की कृपा होती ये नहीं मानता। कृपा मानता है भगवान की कृपा होती, ये संबंध जान जोड़ लेता है कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतना याद करता हूँ, तब भगवान कृपा करते हैं, तो भजन के अनुसार उसका उद्धार होता है। और वो खटता है बिना कारण भगवान की कृपा मानता है, बिना कारण भगवान की कृपा, कारण रहित तो दयाल, बिना कारण भगवान कृपा करते हैं, स्वतः ही कृपा करते हैं, ऐसे मानता है, तो उस भक्त की उन्नति बहुत जल्दी होती है, विशेषता से होती है। और अपने करने का अभिमान होता है तो उसमें देरी लगती है। भगवान के चरणों के शरण आ जाए कृपा मन तो लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं, परंतु वो भजन स्मरण में भी भगवान की कृपा मानता है, सत्संग मिल जाता है तो भगवान की कृपा, कैसी भगवान ने कृपा करी, अलौकिक कृपा कर दी, विशेषता से इतना उल्लास आता है मन में, ऐसी ऐसी प्रसन्नता और आनंद आता है कि देखो मेरे जैसे के लिए और ऐसी कृपा, मेरे जैसे के लिए ऐसी विलक्षण बातें, इतने बड़ी विलक्षण सिद्धांत, और गीता जी का ऐसा अमृतमय ज्ञान, ऐसी रामायण की कथा, ये केवल कृपा से मिलती, हमारे उद्योग से नहीं मिलती, हम परिश्रम करके नहीं प्राप्त कर सकते, केवल भगवान की कृपा, शुद्ध कृपा है एकदम। और रात दिन जप और कीर्तन मस्त हो जाता है, भगत नहीं मिलता है, भगवान के भजन में भगत नहीं, हर नाम निरंतर करता है, पर भजन का अभिमान नहीं है, मैं जप करता हूँ, ऐसा हूँ, गीता याद करता हूँ, ये करता हूँ, ये तो भगवान की कृपा है, वो निमित्त मात्र बहु सब शासन होता है, सभी कृपा से भगवान कृपा कर मान लेते हैं। तो भगवान की कृपा मानने वाले भगत के लिए ऐसी बात होती है, तो उसका भजन बहुत विशेषता से बढ़ता है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा मान भजन करने वाले को भगवान अपने समान समझते हैं, लभ्यते तु तत्कृपेव, भगत के भक्त होता है, भक्तों के शरण की बात नारद दर्शन में नारद जी के भक्ति सूत्र में लिखा है कि तस्मिन् सज्जने भेदा भवात्, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता, जो भगवान के दर्शन से होते भक्त के दर्शन से, भगवान के संग से वो भगवान के भक्त के दर्शन संग से, भगवान के याद करने से भक्ति याद, ऐसी ऐसी कई बातें विलक्षण बताई है, उनका एकता हो गई, भगवान के साथ में एक हो गए, ऐसा होता है, तो उस संतों की कृपा से होता है। संतों की कृपा के लिए बताया है कि उनकी पहचान भी भगवान की कृपा से होती है, संत मिलना भी भगवान की कृपा से होता है, उनका पहचानना भी भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा भी भगवान की कृपा से होती है, और उस कृपा से निहाल हो जाते हैं मुफ्त में, हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी होता है, अपने करने की तभी ख्याल नहीं है, मैं करता तो इतने जन्म क्यों पाता, मेरे में योग्यता होती, करता तो इतना दुख क्यों पाता, ये तो भगवान की कृपा है, उसकी कृपा से ही भजन होता है, भगवान की कृपा से जो जो भजन होता है भगवान की कृपा से। सज्जनों, अचानक भगवान की याद आती है, ध्यान देना, कभी कभी हम भगवान को याद भी नहीं करते और अचानक जप याद आता है, कीर्तन याद आता है, अचानक भगवान की लीला याद आती है, भगवान का स्वरूप याद आता है, ये क्या है, ये कृपा होती है। जब भगवान हमारे को याद करते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, एक पद आया है ना, सावरी और सितारे माने आवे हिचकी सावरी बिचारे, इसकी आती है, भगवान याद करते हैं हमारे को, जब कब अचानक याद आवे उस समय जो भगवान हमारे को याद करते हैं, उस समय तत्पर से भजन करो, जप करो, कीर्तन याद करो, तो भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, क्यों, भगवान की कृपा का प्रवाह आ रहा है, अरे आपने झेल लिया उसको सब, वो अपना प्राप्त रही, स्वतः स्वभाव थोड़े दिनों में विलक्षणता हो जाती है, आश्चर्य आती है, आश्चर्य की बात देखो मैंने कुछ किया नहीं, भगवान की कितनी कृपा हो गई, ये अलौकिक भगवान की कृपा है, तो ऐसी कृपा समझता रहे भगवान, तत्ते अनुकंपाम सुसमय क्षमाणो भंजान एवात्मकृतम विपाकम, सुख और दुख दोनों में भेद नहीं दिखता, सुख भेजने में कृपा है, उससे दुख में ज्यादा कृपा है, अनुकूल परिस्थिति बनने में कृपा मानता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ज्यादा कृपा मांगता है। ये कैसे कि जैसे आपको बतावें, कई बालक खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में प्रेम आ गया कि बच्चे खेल रहे हैं, तो किसी आवश्यक कि लड्डू दे दो भाई साहब, लाओ लाओ लड्डू लाओ, बच्चे खेल रहे हैं, वो कृपा करें सबको लड्डू दे देती है। परंतु तो शरारत करे, उद्दंडता करे तो थप्पड़ अपने बच्चे की देती है। ऐसे नहीं होते सबके दे दो, सबको लड्डू दे दो, सबके थप्पड़ की दे दो, ऐसे नहीं होता। थप्पड़ की देती है अपने बालक को। तो जब कष्ट आता है, दुख आता है, तो उस भक्त के मन में आती है कि भगवान ने मेरे को अपना मान लिया, मेरी सम्मति नहीं ली, अरे इतना आफत भेज दी, भगवान अपना मानते हैं। अपना मानते उस सम्मति क्या ले, ये माँ स्नान करता है बच्चे को, बालक खेलते कूदते मैल लगा लिया, अब उस स्नान कर वो रोए, ठंडा ठंडा पानी डाले, सास दिया उनसे, माँ तो स्नान करा देगी, अब तुम दुख पाओ सुबह रोज ऐसो, माँ को मैल सुहाता नहीं। इसी तरह से भगवान दुख भेजते हैं, बुखार भेजते हैं, घाटा भेजते हैं, तिरस्कार हो जाता है, अपमान हो जाता है, तो भगवान देख वाह वाह वाह, भगत देवता है, भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, मेरे से सम्मति नहीं ली। अब बालक की सम्मति लेती है माँ स्नान कराने के लिए, वो सम्मति देता ही नहीं, तो पकड़ उसको स्नान करा भी देती है। अब ऐसे झगड़ती है, वो चीं चीं करता है, अरे खेल में मैल लगा लिया, कोई काम धंधे गया था कहीं भी, अब मैल माँ को सुहाता नहीं, ऐसे भगवान को सुहाते नहीं, पाप कोई कर लिया भूल में, अब उसको दूर करने के लिए भगवान आफत भेजते हैं। भगत आनंद मानता है, कष्ट में आनंद मानता है। प्रहलाद जी महाराज को कष्ट देते हैं, प्रहलाद जी को आनंद होता है, भगत के कष्ट आता है, विपरीत अवस्था आती है, उसमें आनंद होता है। रघुनाथ भक्त था, उसके आप बताई भगवान ने कृपा कर दी, वाह वाह महाराज। कुंती माता ने विपदा संतुना शश्वत भगवान से मांगती है कि महाराज आपकी कृपा हरदम हमारे पर होती रहे। क्या दुख विपदा संतु कृपा होती, कृपा क्या दुख संताप विपरीत अवस्था आती रहे, जिससे आपको भूलू नहीं। ये सुख में सब भूल जाते हैं, सुख दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे नहीं कोई, दुख में करे नहीं कोई। अरे भाई दुख में याद करे, जो सुख में स्मरण दुख आए क्यों हो, सुख में भी स्मरण, दुख में भी स्मरण, दुख में विशेष याद आती है, प्रतिकूलता में विशेष भगवान याद आते हैं, सगुणता आती है, अनुकूलता आती है, अनुकूलता और विशेष आनंद आता है। तो भगवान ने कृपा करी, धन दे दिया, परिवार दे दिया, सब मिल करके भजन करेंगे, मरते मरते मर गए बस एकांत तो भजन करेंगे, अपने कुटुम्ब बढ़ जाए तो आनंद का कीर्तन करेंगे, और कुटुम्ब घट जाए नष्ट हो जाते एकांत भजन करेंगे। भगवान हमारे ठीक कर रहे हैं, बीमारी में भी ठीक मानता है और स्वस्थता में ठीक मानता है, विपत्ति में भी ठीक मानता है, आफत में भी ठीक मानता है। अरे भाई हमारा वैद्य है, हमारा इच्छा आने वाला, क्या वो कड़वी दवाई देता तो बुरी होती है? कड़वी दवाई भी हमारे रोग को दूर करने वाली, मीठी दवाई भी रोग को दूर करने वाली। वैद्य जो देता है वो बढ़िया होती है। बाजार में तो चीज खरीदोगे, पहले उसको देखोगे, परीक्षा करोगे, फल आदि के चखोगे, मिठाई चखोगे, भेज दोगे, क्या वैद्य के वहां जाकर देखोगे कि शीशी नहीं वो शीशी दवाई दो, ये तो रंग अच्छा नहीं वो दवाई दो, ऐसे करोगे वहां ये नहीं चलेगी, वहां जो वैद्य देगा वो अच्छी होगी। ऐसे भगवान जो करेंगे वो अच्छा होगा। जिस जाई विधि रख है राम, ताई विधि रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, सुख में भी रखे, दुख में रखे, संयोग में रखे, वियोग में रखे, बीमारी में रखे, स्वस्थता में रखे, जाई विधि रख है राम, ताई विधि रही है, उसमें प्रसन्न, वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा हुई आपकी, आप ऐसे ऐसे भेजते सब। ये सुख के द्वारा पुण्यों का नाश, दुख के द्वारा पापों का नाश, और दोनों का नाश करके भगवान के धाम में चला जाए तो भगवान अपने पास बुला रहे हैं। इस वजह से दुख दुख में अंतर नहीं, सम दुख सुख स्वस्थ समदोष आत्म कांचन माना मान्य वस्तु यो तुल्य मित्रादि पक्ष हरदम उसमें मस्त रहता है, भगवान की कृपा में मोक्ष में रहता है, आनंद में रहता है। कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। तो भगत के दुख होता ही नहीं। प्रहलाद जी को 52 त्रास दी गई, परंतु प्रहलाद जी को दुख नहीं हुआ, नहीं तो दुख क्यों हो, जब दुख होता तो प्रजा पिता की बात मान लेते, भजन छोड़ देते कि भजन करने से आप होता आती है, छोड़ो भगवान को। कई ऐसा भजन करते हैं, एक सज्जन मिले थे तो भगवान क्या पार गया, भगवान की अनुकूलता हो गई, स्त्री बीमार हुई, भगवान से प्रार्थना करी, स्त्री मर गई, भजन छोड़ दिया कि भगवान ने हमारी स्त्री ठीक किया ही नहीं, भजन नहीं करेंगे। तो भगवान का भगत नहीं है वो, तो अपने स्वार्थ का भगत है। भगवान तो एक मशीन है, स्वार्थ की तरह स्वार्थ सिद्ध कर दे, एक मशीन ले ली तो सुख के भगत कुत्ता गधा ये भी होते। कुत्ते को लाठी ले भाग जा गया, क्यों बैराग हो गया लाठी से, तो लाठी से बैराग सबको होता है, दुख हो सकता है किसको नहीं होता, तो दुख बुरा लगता है। भगत को तो दुख और सुख कोई बुरा नहीं लगता ही नहीं, जैसी परिस्थिति में ठाकुर जी रखे उसी परिस्थिति में मस्त रहता है, भगवान को याद करता रहता है और संसार की सेवा करता रहे। हमारे प्रभु के हैं ये, अच्छा और मंदा और बुरा और भला हो सब भगवान के हैं, हमारे प्रभु के हैं, प्रभु के नाते सबकी सेवा करता है। और जहाँ जिस विधि में आरंभ में दुखा में दुखों में सुखों में सब मस्त रहे, धनवत्ता में निर्धनता में अन्न मानता है, धन भेज दिया तो उपकार करो, सबकी सेवा करो, निर्धनता भेज दी कि मौज करो आफत मिट गई, देना लेना है कितना काम करना पड़ता है, अब बैठे भजन करो, कोई काम है कोई धंधा है, बड़ी आनंद की बात है। तो भक्त वो होता है सुख दुख में सब रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में सब रहता है, और भगवान की कृपा मानता है, भगवान की मेरे पर विशेष कृपा है, दुख देने में भगवान की विशेष कृपा है। जैसे माँ लड्डू तो सबको दे सकती है, थप्पड़ सबके नहीं दे सकती, अपने स्वरूप जाते हैं, क्यों नहीं उद्यमता क्यों करता है। ऐसे दुख आता है तो भगवान की कृपा विशेष मानता है, तो भगवान ने अपनापन किया, अपनापन में जितना लाभ है उसको देखते हुए दुख में उतना नुकसान है ही नहीं। बोलो दुख में क्या नुकसान हुआ, पाप कटते स्वभाव सुधरता है, आदत सुधरती है, सुख भोगने में आदत बिगड़ती है, व्यसन हो जाते हैं, और भगवान की कृपा मानता है तो दुख में भी आनंद मानता है। भगवान के भक्त हुए उनकी ऐसी विचित्रता दशा है, हर समय में मस्त, ये दो नहीं होते भगवान के भक्त के, सुख और दुख दो नहीं होते, अनुकूलता प्रतिकूलता दो नहीं होते, भगवान की कृपा एक है। वैद्य कड़वी दवाई देता है तो बैर नहीं मानता, मीठी देता है तो प्रेम नहीं मानता, अरे भाई रोग दूर करने के लिए दे रहे हैं, ऐसे भगवान अनुकूलता भेजते हैं वो भी हमारे पुण्यों का नाश करने के लिए, और पाप दुख भेजते हैं पापों का नाश करने के लिए, अरे शुभ शुभ फल वो मोक्षते कर्म बंध रही है, ये शुभ भी कर्मों का बंधन है अशुभ भी भगवान के कर्मों का बंधन है, इन दोनों से ऊंचा उठाने के लिए भगवान सुख दुख भेजते हैं, इस वजह से सुख दुख मस्त रहता है, उसकी कोई हालत ऐसी होती नहीं दुख होता हो। लोग कहते हैं देखो भी भगवान भक्ति करता है उसको भगवान कष्ट देते हैं, साफ मूर्खता है, अरे कष्ट देते आप पूछो उनको, किसी ने कहा था एक सज्जन से कि सीता जी के साथ राम जी ने बर्ताव अच्छा नहीं किया, निर्दोष सीता गर्भवती उसको जंगल में छोड़ दिया, तो वो संत बोले तुम गीता जी को सीता जी को पूछो भगवान ने क्या किया, वो सीता जी को पूछो, सीता जी कहते कृपा हुई है, सीता जी बुरा मानती ही नहीं। लक्ष्मण जी जब छोड़कर जाने लगे तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम मेरी तरफ देख, मैं अंतर्वत नहीं हूं मैं गर्भवती हूं, देख ले भगवान को पहले कलंक लगा फिर कलंक न लग जाए ये न करे, परंतु मेरी बात सुनना, आप देखो वियोग के समय सीता ने क्या दिखाया है। सीता जी ने कहा कि जिस धोबी के कारण अथवा निंदा के कारण मेरे को वनवास हुआ ये मेरी तरफ से कृपा करो महाराज, उनको दंड मत देना, उनको पुरस्कार देना, उनके ऊपर प्यार रखना, गुस्से मत होना। राम जी को दुख कम नहीं हुआ है सीता जी के त्यागने में, तपस्वी की तरह रहते थे राम जी, नीचे सोते थे, सीता कष्ट में है राम जी सुख से आराम से नहीं रहे, तो सीता भी वहां पर रहती है, भगवान की मर्जी है, इस वास्ते उस मर्जी में वो प्रसन्न है, ऐसे भगवान की मर्जी में जाई विधि राखे राम ताई विधि रजे, जैसे रखते हैं वैसे ही रहकर पसंद देता है, तो भगत के हरदम आनंद होया। सदा दिवाली संत के आठ पर आनंद, आठ सदा दिवाली आनंद आनंद होता है, क्योंकि भगवान की मर्जी है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई, जाम करते हुई होता है, उल्ट फेर कोई कर नहीं सकता। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, करने में न करने में उल्ट फेर करने में भगवान समर्थ है और किसी की सामर्थ्य नहीं। इस वास्ते हमारे लिए होता है वो ठीक होता है, वो होता है। साधारण लोग तो ठीक बेठीक अपने पहले कल्पना कर देते हैं कि रुपया मिले तो ठीक, घाटा लगे तो बेठीक, बीमारी आ जाए तो बेठीक, बीमारी ठीक हो जाए तो ठीक, आदर मिले तो ठीक, निरादर मिले तो ठीक, ये पहले ठीक बेठीक कर लेते हैं। फिर होता है जैसे राजधानी दोनों होते हैं। भगत को पूछे क्या ठीक है, कि भगवान करे वो ठीक है, अपने ठीक बैठी तो विवाह करते ही नहीं। सुख भेजोगे तो बहुत ठीक है, दुख भेजोगे बहुत ठीक हुआ, भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी। अब उसको दुख आवे कहां से बताओ, आपने छाना, आपने सोचा कि नहीं भाई सोचो, उसके तो आनंद ही आनंद है। किस बात में, कि भगवान की कृपा है इस बात में। अरे भगवान के अन्नकूट का प्रसाद किया उसमें रसगुल्ला आवे तो आनंद, करेले का साग आ जाओ तो आनंद। वो जीव की थोड़ी परीक्षा है, वे जीव में अच्छा लगे वो तो बढ़िया, जीव में कड़वा लगे घटिया। अरे भगवान का प्रसाद है या जीव की कसौटी लगाना प्रसाद का तिरस्कार करना है, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, उसमें प्रतिकूलता का तिरस्कार करना भगवान के प्रसाद का तिरस्कार है। अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता में भगवान की कृपा विशेष है, अपनापन विशेष है। इस वास्ते उसमें आनंद होता था, इस वास्ते भक्त के दुख आता ही नहीं। दुख आने की कोई गली नहीं रही, कोई जगह नहीं रही, कोई अवसर ही नहीं रहा दुख का। क्यों जाई बदे रखे जाओ, अब दुख में रखे, सुख में रखे, नफे में रखे, नुकसान में रखे, कुटुंब बढ़ा जाए, कुटुंब मर जाए, जो हो जाए उसमें तो आनंद मानता है। तो भगवान का विधान हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए होता है, तो उसकी भक्ति तेजी में बढ़ती है। अनुकूलता में भक्ति करता है वो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो अनुकूलता की भक्ति है। चार प्रकार के भक्त बताए, तो आर्त भक्त है, वो भी भगवान से दुख चाहता है, दुख मिटो भगवान को कहता है, दूसरे कोई मिटावे तो नहीं। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज जा रहे थे जंगल में, ध्रुव जी से कहा नारद बाबा ने, कहा चलो तेरी सब प्रबंध करा देंगे, नहीं भगवान से लूंगा लूंगा, सो तुम्हें लूंगा नहीं। आर्थ होता है दुख मिटाने, भगवान मिटाओ मैं दूंगा, मैं दुख है ही नहीं, मैंने भगवान का भेजा हुआ है। अरे करे लगा दाना मेथी का साग कड़वा तो प्रसाद है, प्रसाद अन्नकूट का प्रसाद है ये, तो उसमें भगवान का प्रसाद मानता है। हर हाल में पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, अनुकूल तो प्रति तो आता है, कभी सूर्य उदय होता है, कभी सूर्य अस्त हो जाता है, कभी दिन आता है, कभी रात आ जाती है, कभी संयोग हो जाता है, कभी वियोग हो जाता है, कभी मान हो जाता है, कभी अपमान हो जाता है, कभी प्रशंसा हो जाती है, कभी निंदा हो जाती है। तो भोगी नहीं है, भोगी जो अनुकूलता में राजी होता है, प्रकूलता में नाराज होता है, वो भोगी होता है, योगी नहीं होता। योगी वो होता है समत्वम योग उच्चते, जो आ जाए उसमें आनंद है, मौज हो रही है, उसके पाप पाप सब नष्ट होकर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे भगवान की कृपा माने, हर समय हर एक हालत में भगवान की कृपा दे देंगे, मस्त होना चाहिए। तो सज्जनों ये बात धारण करने की है, ये बात सुननी, कोरी सुनना याद करना नहीं है, ऐसा जीवन बनाना है अपने, भगवान का भक्त बन जाता है। अब सुख दो, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, न भोग की इच्छा करती है, मुक्ति की इच्छा भी व्याकुल नहीं करती। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखरा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। बंधन तो भगवान का चिंतन, ये तो हमारा बंधन है, और मुक्ति भगवान के चरणों की रजी में। जा रज के रज, जा ब्रज रज गो परसते, मुक्ति मिलते है चार, वा रज को ब्रज गोपिका डार डबर गुहार। यशोदा मैया झाड़ू देकर बाहर फेंकती है, जिस भगवान की चरणी रजी में चारों मुक्ति मिलती है, वो तो कूड़ा कचरा है भक्ति दृष्टि में। भक्ति जो कुछ है संसार में मुक्ति को भी नहीं, मुक्ति निराधारी भक्ति दुजारे भक्ति बढ़ाते हैं, मुक्ति का सुख भी मुक्ति हो नॉन से खारी लागे, मुक्ति छूट जाए छूट क्या जाए, भगवान छूट जाए कि नहीं, भगवान मस्त रहता है। तो भगवान के भक्त मुक्ति पुराने भक्ति करते हैं। अठाईसवीं काल है भाई, नारायण नारायण नारायण।